लहू के कतरे, लहू के कतरे, लहू के कतरे, लहू के कतरे, पयामे तूफान, लहू के कतरे, फरोग़े ईमान, लहू के कतरे, चराग़े इरफान, लहू के कतरे, लहू के कतरे, लहू के कतरे, नवीन बरलब सहर बसीमा, चमन बदामा, लहू के कतरे, नवीन बरलब सहर बसीमा, चमन बदामा, लहू के कतरे, हयात ताजा कल के आए, पयाम यजदा, लहू के कतरे, लहू के कतरे, लहू के कतरे, चमकते हैं नक्श राह बनकर सरे बयाबा, लहू के कतरे, चमकते हैं नक्श राह बनकर सरे बयाबा, लहू के कतरे, करार पाए निशान मंजिल, बकुए जाना, लहू के कतरे, लहू के कतरे, लहू के कतरे, लहू के कतरे, जो बोलते हैं, जो गाजियों को भुला रहे हैं, लहू के कतरे, जो बोलते हैं, जो गाजियों को भुला रहे हैं, लहू के कतरे, अजान देकर जमाने भर को जगा रहे हैं, लहू के कतरे, लहू के कतरे, खुदा की मैदान में गिरा है जमीन पे अर्जा, लहू के कतरे, खुदा की मैदान में गिरा है जमीन पे अर्जा, लहू के कतरे, फरिश्ते पलकों से चुन रहे हैं बखा के गलता, लहू के कतरे, लहू के कतरे, लहू के कतरे, लहू के कतरे, जो चरखे हस्ती में तारे बनकर चमक रहे हैं, लहू के कतरे, जो बज़्मे दिल में प्याले बनकर छलक रहे हैं, लहू के कतरे, लहू के कतरे, पयाम तूफान, लहू के कतरे, फरोग़े ईमान, लहू के कतरे, चराग़े इरफ़ान, लहू के कतरे।